آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہاں سے نئی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، کتاب الجمعہ. جو جمعہ کا لفظ ہے یہ تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک تو الجمعہ ہے جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ میم کے سکون کے ساتھ الجمعہ بھی کہا جاتا ہے، الجمعہ میم کے سکون کے ساتھ علاوہ نے فعلہ، اور تیسرے الجمعہ میم کے فتحہ کے ساتھ، جیسے کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا اسے کیا کہتے ہیں لعنہ، بہت زیادہ ہنسنے والا اسے ضحکہ. اسی طرح سے الجمعہ جو بہت زیادہ لوگوں کو جمع کرتا ہو اسے الجمعہ. تو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، الجمعہ الجمعہ الجمعہ، تینوں طرح سے لغت موجود ہیں. اب یہ جو جمعہ کے دن کا جمعہ نام ہے، آیا یہ پہلے سے ہے یا اسلامی نام ہے، اس سلسلے میں بھی مختلف چیزیں منقول ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا جمعہ کا نام جمعہ اس وجہ سے پڑا کیونکہ اسی دن اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کے خلق کو جمع کیا، لأن اللہ تعالی جمع فیہ خلق آدم، لأن اللہ تعالی جمع فیہ خلق آدم. تو اس قول کی روشنی میں یہ نام اسلامی ہے یا پہلے سے موجود ہے، یہ پرانا نام اس کا نام پڑا ہی اسی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کو خلق کو جمع کیا تھا. اس کے علاوہ ایک رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں جو کعب ابن لوئے آتے ہیں، سب سے پہلے اس دن کا نام جمعہ انہوں نے رکھا، ورنہ اسے پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا، یوم العروبہ کہتے تھے. سب سے پہلے جو جمعہ نام دیا ہے یہ کعب ابن لوئے نے نام دیا ہے. اور اسی طرح سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جمعہ کا نام جمعہ اس وجہ سے پڑا کیونکہ قریش کے لوگ دار الندوہ میں قصی کے پاس جمع ہوا کرتے تھے، قصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسم نامے میں آتا ہے نا، قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئے، تو کعب ابن لوئے تو بعد کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کون پڑتے ہیں، قصی. تو جو دار الندوہ میں لوگ قصی کے پاس جمع ہوا کرتے تھے، لہذا اسی اجتماعیت کی مناسبت اس دن کا نام جمعہ پڑ گیا. اس سارے اقوال بتاتے ہیں کہ جمعہ کا نام یہ اسلام کے پہلے ہی سے موجود ہے، اور جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ جمعہ کا نام یہ اسلامی نام ہے اور مسجد میں لوگوں کے سبھی لوگوں کے اجتماعیت کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑا ہے، جمعہ پڑا ہے. تو اس طرح کے مختلف بہرحال اقوال اس طرح موجود ہیں، آیا پرانا نام ہے یا زمانۂ جاہلیت کا ہے یا پھر یہ اسلامی نام ہے، سارے اقوال اس طرح کے منقول ہیں جو لسان العرب کے اندر ابن منظور نے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا باب قائم کیا اس سلسلے میں، باب فرض الجمعہ، جمعہ کی فرضیت کا بیان، اور اس پر استدلال کیا قرآن کی آیت سے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس سے استدلال کیا فرضیت پر، اس آیت سے جمعہ کی فرضیت پر کیسے استدلال ہوتا ہے، کہاں سے استدلال ہوتا ہے؟ تو اس میں ایک نہیں بلکہ تین مقامات ایسے ہیں جس سے جمعہ کی فرضیت پر استدلال کیا گیا ہے. ایک تو یہ اذا نودی للصلاۃ، ندا اور اذان جو ہوتی ہے یہ فرائض کی خصوصیات میں سے نوافل کے لیے نہیں ہے. ندا یعنی اذان جو ہوتی ہے یہ فرائض کے خصوصیات میں سے نوافل کے نہیں ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے جمعہ کی صلاۃ یہ فرائض میں سے ہے. دوسرے کہا گیا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس آیت کے اندر جو بھی وجود پر دلالت کرتا ہے. اور تیسرے کہا گیا وذر البیع، بیع یہ مباح امور میں سے ہے، اور مباح سے منع اگر کیا جائے گا تو کسی واجب کی وجہ سے کیا جائے گا کہ فلاں چیز کرنا آپ کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے، یہ کسی واجب ہی کی کہہ سکتا ہے، کسی مستحب مندوب امر کے لیے کسی مباح سے آپ منع کر دیں قطعی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا یہ تین مقامات ہیں جس سے کہ جمع کی فرضیت معلوم ہوتی ہے. اور تلاش کریں تو ایک چوتھا مقام اور مل جائے گا، اور وہ ہے کہ وہ لوگ جو درمیان میں اٹھ کر کے چلے گئے ان کی کیا کی گئی، سرزنش بھی کی گئی ہے آگے چل کر کے. تو انسان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع کی صلاح بہرحال فرض ہے. آگے بتا دیا فسعو فمضو کے معنی میں ہے، فسعو کا معنی فمضو، دوڑنا نہیں مراد ہے. آگے مستقل باب اس سلسلے میں آئے گا کہ فسعو سے مراد کیا ہے، سعی سے مراد کیا ہے. تو دوڑنا نہیں مراد ہے بلکہ جانا صلات کے لیے مراد ہے. تو جب جمعہ کے دن صلات ہو جائے تو اس کے لیے اب کیا فوراً کوئی اور کام نہیں کرنا آدمی، تو فسعو الی ذکر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے لیے جانا ہے. اور اگر آدمی بیع و شرح کسی اور کام میں مشغول تھا وہ سب ترک کر دینا ہے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع اذان کے بعد بالکل بیع و شرح حرام ہو جاتی ہے. اگر آدمی اذان کے بعد بھی بیع و شرح کرتا ہے تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، قطعی طور پر جائز نہیں ہے. اور باقی یہ بھی کہا گیا کہ بیع و شرح نہیں، جتنے بھی صناعات ہیں ہر طرح کے صناعات مشاغل یہ سب حرام ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی کام اس طرح کا تو صرف اس لیے وہ کیا ہے، صلات کے لیے چلنا، یا اگر اس کے لیے کوئی تیاری کرنی ہو زیادہ زیادہ وہ کر لیا، باقی کسی دوسرے کام میں بیع و شرح میں اور اسی طرح سے کسی کاروبار میں آپ مشغول ہوں اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں رہ جاتی ہے. مولا رضی اکر نے قال حدث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه قيل انهم جنسوا كتابا من قبلنا ثم هذا يومهم الذي قيل عنه فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا تبع اليهود غدا تبع رجعي بابيان فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. حدیث یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، نحن الآخرون، روایت تھوڑی سی پہلے بھی آ چکی ہے کسی مقام پر، اور میں نے بتایا تھا وہاں ذکر کرنے کی مناسبت کیا تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی. نحن الآخرون، ہم لوگ سب سے آخری ہیں، السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے ہم لوگ. کس اعتبار سے آخری، کس اعتبار سے سابق ہوں گے؟ تو روایتوں کے اندر آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، نحن الآخرون من اہل الدنیا، نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ المقضی لهم قبل الخلائق، المقضی لهم قبل الخلائق. تو دنیا میں آنے کے اعتبار سے امت محمدیہ یہ سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن جب سب کو فکر ہوگی ہمارا حساب کتاب ہو کر کے اس محشر کی پریشانی نجات مل جائے، اس وقت جس امت کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ کون امت ہوگی؟ امت محمدیہ ہوگی. وہاں پر یہ اعتبار نہیں ہوگا کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ، جو امت پہلے آئی اس امت کا حساب کتاب پہلے ہوگا. یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ اس امت کا حساب کتاب جب سب پریشان ہوں گے ہمارا حساب کتاب ہو جائے جلدی سے، اس وقت یہ امت، اس امت کا حساب و کتاب سب سے پہلے کیا جائے گا. المقضی لهم قبل الخلائق، یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے فرمایا بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا الا یہ، دیگر امتوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی، پہلے امتیں مبعوث ہوئیں، آسمانی کتاب انہیں پہلے دی گئی. فرمایا ثم هذا یومهم الذی فرض علیہم، یہی وہ دن ہے جس پر جو ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، ان پر بھی فرض کیا گیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن آپ خصوصی عبادات کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر اذکار کا آپ اہتمام کریں، تو ایک دن ان کے لیے فرض کیا گیا تھا. اور یہی وہ خاص دن تھا، جو مطلوب دن تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جس کا انتخاب کرنا تھا، لیکن دیگر امتیں اس دن کا انتخاب نہیں کر سکی۔ تو فرمایا یہی وہ دن ہے کہ جو ان پر فرض کیا گیا تھا تعین کے ساتھ نہیں، کہ فلا دن ہی ان پر متعین کیا جاتا، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے والا دن تعین، بلکہ ہفتے میں ایک دن اس طرح سے کیا گیا تھا، لیکن وہ صحیح انتخاب تک دیگر امتیں نہیں پہنچ سکی۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے دیکھا جب آپ معراج میں گئے تھے تو کیا پیش کیا گیا تھا، خمر اور حلیب، دودھ پیش کیا گیا تھا، لبن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتخاب کیا؟ دودھ کا۔ فرمایا کہ اگر آپ خمر کا انتخاب کر لیتے لغوت امتوں کا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن کے اہتمام کو حکم دیا، لیکن وہ جو حقیقی دن تھا اس دن تک یہ امتیں نہیں پہنچ سکی۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے ادل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ادل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ادل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، نہیں ان کے دماغ میں بیٹھا کہ فلاں دن کا انتخاب کیا جائے، لیکن حقیقی جو دن تھا وہ بہرحال یہ ویسے ہی جیسے کہ شب قدر کے اہتمام کی بات ہے، اب کسی نے بیچارے نے چار دن تک خوب محنت کی اور کسی صاحب نے ایک ہی دن کر لی، اتفاق سے وہی رات ہو گئی، یہ درخت تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہوگی، اس کے لیے توفیق ہوگی، باقی ان کو توفیق شامل حال ان کے نہیں رہی۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر امتوں کو جو لیلۃ یہ جمعہ کا دن تھا اس دن سے ناآشنا رکھا، انہیں اس پر علم نہیں عطا کیا، اس کا انتخاب صحیح نہیں کر سکے وہ لوگ توفیق الہی سے۔ اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے، فاختلفوا فیہ، لوگوں میں اختلاف، کسی دن کا انتخاب کیا، کسی امت کسی دن کا، فہدان اللہ لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو اس دن کی ہدایت دی اور انہوں نے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا۔ آج یہ تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی یا اس امت نے بذات خود اس کا انتخاب کیا تھا؟ تو ایک مرسل روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت کی طرف سے انتخاب کی بات تھی۔ چنانچہ ایک مرسل روایت ہے ابن سیرین رحمہ اللہ کی ہے، سن لیا، املا نہیں ہو پائے گا، لمبی تھوڑی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے جمعہ کے نزول سے پہلے مدینے میں انصار اس طرح سے جمع ہوئے یوم عروبہ کے دن، اور اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو صلاۃ ادا کروائی، انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں کا ایک دن ہے ہفتے جس کی وہ تعظیم کرتے ہیں، اس دن خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، کون سا دن ہے، سب کا اہتمام کرتے ہیں، لہذا ہمارا بھی کوئی دن ہونا چاہیے جس میں ہم جمع ہو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی عبادات کا اہتمام کریں۔ چنانچہ کس دن کیا ان لوگوں نے، یہودیوں سے ایک دن پہلے جمعہ کے دن انہوں نے کیا، اور اس طرح اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر سب کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو مرسل روایت یہ ہے کہ یہ امت نے گویا کہ انتخاب کیا توفیق الہی سے۔ مرسل روایت کے بارے میں کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جو سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ ابن خزیمہ وغیرہ میں موجود ہے، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، جس کے اندر کا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کان اول من صلی بن الجمعہ قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اسعد بن زرارہ۔ تو فرمایا فہدان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی ہدایت فرمائی، فالناس لنا فیہ تبع، جتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں سب اس ایک دن کے ہفتے میں ایک دن کے خصوصی عبادات کے اہتمام میں سب ہمارے تابع ہیں، سب ہمارے پیچھے ہیں، لہذا ہمارا دن آج کا ہے، جمعہ کی خطبہ میں فرمایا ہوگا لگتا ہے سر، تو سب لوگ ہمارے تابع ہیں، الیہود وغدن، یہود کا کب آئے گا، کل آئے گا، اور نصارہ کب آئے گا، پرسوں آئے گا، یہود کا کل اور نصارہ کا پرسوں دن آئے گا، یہود ہفتے کے دن اور اس کے بعد نصارہ اتوار کے دن کرتے ہیں، اب اس کے بعد لیکن بہرحال پوری دنیا کے اندر جو ان نصارہ کا غلبہ رہا جگہ جگہ، لہٰذا انہوں نے سسٹم نظام بنا دیا کہ اتوار کے دن خصوصی پوری دنیا اسی پر عمل پیرا ہے، باقی اب اس سے مطلب نہیں کہ یہ کس کی ایجاد ہو، کہاں سے حقیقت کیا کیا نہیں، پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، وہ کون دن ہونا چاہیے، وہ ہاں جی ہاں اتوار کا دن وہ ہونا چاہیے، ان کے خصوصی عبادات کے اہتمام کا دن تھا، جہاں گئے انہوں نے اسی نظام کو رائج کیا اور اب پوری دنیا اسی کی تابع ہے، اسی حساب سے سب لوگ اپنی چھٹی کے دن کیا رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو نیا سال کس کا ہے، نیا سال ہوتا ہے پوری دنیا نے جانے کیا کیا مناتی ہے، مولانا صاحب چاہے جو ہو کس کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، ان کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد اس کا نہ تو کسی ہندوؤں سے تعلق ہے نہ کسی اور سے تعلق، مسلمان تو یہ سب میلاد ولاد کا کوئی ذکر ہوتا ہی نہیں کسی تو، لیکن برحق پوری دنیا رات کے 12 بجے کے جس دن 31 دسمبر کو ضلع پوری دنیا جانے کیا خوشی مناتی ہے پوری دنیا اس کے بعد جو ہے، تو بہرحال اب ان لوگوں نے اپنی جو ان کے رسم رواج ہے ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا، انہوں نے سب اسی پر عمل پھیلا ہے، تو یہاں پر ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، ان پر بھی فرض کیا گیا تھا اور ہم پر بھی فرض کیا گیا، وہ لوگ صحیح دن تک نہیں پہنچ سکے، ہم لوگ صحیح دن تک پہنچ گئے، تو فرض علیہم سے استدلال کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب فرض الجمعہ، جمعہ کی فرضیت پر استدلال کیا ہے اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب قول المسلم يوم الجمعہ وهل على الصبي شهود يوم الجمعہ، قال جمعہ کے دن غسل کی فضیلت کا بیان، دوسرے اس بات کا بیان ہے کہ کیا بچے کے لیے بھی جمعہ کے دن حاضر ہونا ہے، اور علی النساء یا عورتوں کو بھی جمعہ کے دن مسجد میں حاضری دینا ہے یا نہیں دینا ہے، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل، جب بھی کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر لیں، امر کا صیغہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو تاکید کے ساتھ آپ نے کہا جب جمعہ کے لیے آپ آئیں تو غسل کر لیا کریں، اس سے معلوم ہوتا ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کی خاص فضیلت ہے، قال حدثنا عبد الله بن محمد محمد بن اسماء قال حدثنا جبير عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان هو قائم في الخطبه يوم الجمعه اذ جاء رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقل الى اهلي حتى سمعت التاريخ فلم اجد ان تذكرته، قال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالغسل، روایت یہاں پر دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کر یہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا دن تھا، اتنے میں مہاجرین اولین میں سے اصحاب رسول میں سے مہاجرین اولین میں تھے، بلکہ جنہوں نے صاحب الحجرتین تھے، ان کا مدینہ ہجرت کی انہوں نے ساتھ میں حبشہ ہجرت کی، تو بزرگ صحابی تھے وہ تشریف لائے دوران خطبہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبے کے بیچ میں کہا آئیے تو ساتھ نہ بھی، یہ کون سا ٹائم ہے، کیا کہا انہوں نے، ٹائم نہیں پورے گھڑی دیکھ بتاؤ کیا ٹائم ہے، کیا کہا یہ کون سا ٹائم ہے مسجد میں آنے کا، تو دوران خطبہ ہی اب آپ اندازہ کریں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں لوگ پیچھے رہیں گے نہیں رہے، کب جو ہے کس کو کھڑا کرتے جو ہے، تو یہ کون صاحب تھے مولانا صاحب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے بعد کیا بنے خلیفہ بنے، تو جب ان کو اس طرح سے انہوں نے پوری مسجد میں کہا تو باقی ہمہ شمہ کا کیا حال ہوتا رہا ہوگا، یہ چند نمونے جس طرح کے آ جاتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا حالات، تو انہوں نے ائیت ساعت ہادی یہ کون سا وقت ہے آنے کا، تو اب انہوں نے بہرحال معذرت کی تو انہوں نے کہا کہ انی شغل تو ارے میں کام میں مشغول، تو بہت بڑے تاجر آدمی تھے جانتے ہیں تاجر تھے، تو انہوں نے کہا میں مشغول تھا فلم انقلب الی اہلی حتی سمعت التاذین، ابھی میں گھر پہنچا تھا کہ اذان ہو گئی، خیال تو کیا نا ٹائم ہو رہا ہے لیکن گھر پہنچا تھا کہ اذان ہو گئی، فلم ازد انت، بالکل لیٹ نہیں کیا میں نے، بالکل بھی لیٹ نہیں کیا، فٹافٹ وضو کیا سیدھے بات کیا ہوں میں، تو کیا کہا الوضوء ایضا، اچھا صرف وضو کر کے آ گئے اس کا مطلب، والوضوء ایضا، اچھا صرف وضو ہی کر کے آ گئے، وہ بھی صرف وضو کر کے غسل بھی نہیں کیا اس کا مطلب، آج آپ نے وقد علمت ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو حکم دیتے تھے کس بات کا؟ غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آپ وہ بھی کیسے آ گئے؟ ایک نہ شد، ایک نہ شد، دو شد. ابھی تو ایک غلطی کی دیر سے آئے تھے، اب کتنی غلطی ہو گئی ہے؟ ڈبل غلطی. ایک تو لیٹ آئے، اس کے ساتھ کیسے آئے بغیر غسل کیے ہوئے آگے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کان یامر بالغسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیا کرتے تھے، اس سے بھی جمعہ کے دن غسل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. غسل یوم الجمعہ واجب، جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے، علی کل محتلم، ہر اس شخص پر جو کہ عمر احترام کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، جو بھی بالغ ہو جائے اس پر جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے. اب اس سے بھی غیر جمعہ کے دن غسل کی فضیلت آپ کو معلوم ہوتی ہے، لیکن جو باب کا دوسرا ٹکڑا ہے یہ ہے کہ کیا جمعہ میں حاضری دینا بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہے یا نہیں، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے تو جمعہ غسل کی فضیلت تو معلوم ہوگی، لیکن جمعہ کے لیے بچے آئیں، عورتیں آئیں یا نہ آئیں، یا جیسے مردوں کے لیے جمعہ میں آنا ضروری، عورتوں بچوں کے لیے آنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، وہ کہاں سے معلوم ہوا؟ انہوں کیا جی جی بچے کا معلوم ہو گیا، کیا معلوم ہوگی؟ اچھا بچے بھی جائیں گے اس معلوم، اور عورتوں کا؟ عورتوں کا سا اسی میں، اچھا مسلم میں عورتیں بھی شامل ہیں، اعلیٰ کل مسلم میں، تو ان کے لیے بھی جمعہ کے دن آنا ضروری ہے غسل کر کے، اور مردوں کے لیے؟ یہاں پر الٹا جی بتائیے. غسل جی غسل کی بات نہیں کہی ہے وہاں، علی السبی شہود یوم الجمعہ، وہ بھی جمعہ کے دن آئے حاضری دے مسجد میں، عورتیں آئے حاضری دے. جی ہاں، کیا معلوم ہوا؟ اچھا اس میں کوئی روایت نہیں موجود ہے. تو پہلی روایت سے آپ کو معلوم ہوا کہ جو بھی جمعہ کے لیے آئے وہ کیسے آئے؟ غسل کر کے آئے. اور غسل کرنا کن لوگوں کو ہے؟ محتلم. بچہ محتلم ہوتا ہے؟ بچہ محتلم ہوتا ہے نہیں، بچے کو لہٰذا غسل کرنا ہے. جو جمعہ کے لیے آئے غسل کر کے آئے، بچے کے لیے غسل نہیں. یہ بات سے کیا معلوم ہے؟ بچے کے لیے لہٰذا اس کے جمعہ میں آنا اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مطلب بچے کے لیے جمعہ میں آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ فرمایا آپ نے جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے، اور جن لوگوں کو آپ نے غسل کا حکم دیا وہ کون لوگ ہیں؟ محتلم. لہذا بچے کو آپ محتلم نہیں کہیں گے. اسی طرح سے عورت جب بالغ ہو جائے تو اسے محتلم نہیں کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے؟ اذا بلغت المحیض، اذا بلغت المحیض کہا جاتا ہے. لہذا اس کے لیے بھی غسل ہے یا نہیں ہے؟ کس کے لیے غسل ہے؟ سر محتلم، جو مرد بالغ ہوں ان کے لیے غسل ہے. نہ تو غسل یہ بچے کے لیے ہے، نہ یہ غسل کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ بچے کا، اسی طرح سے عورتوں کا جمعہ میں حاضر ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ فرمایا نے جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے، اور غسل فلا فلا لوگ کریں. لہذا دونوں کو جب ملائیں گے آپ، خالی ایک روایت سے نہیں معلوم ہوگا سر، جب دونوں روایتوں کو آپ ملائیں گے تب جا کر کے آپ کو معلوم ہوگا کہ جمعہ کے دن جو غسل کرنے کا، جمعہ کے میں آنے والے کے لیے غسل کرنے کا حکم ہے، اور جن کو حکم ہے وہ فلا فلا صاحب ہے. لہٰذا انہیں کے جمعہ میں آنا کیا ہے؟ ضروری ہے. واللہ اعلم. جی کس کو ایسا جو عمر احتلام کو پہنچ جائے، جو بچہ عمر احتلام کو پہنچ جائے تو کیا ہو گیا؟ وہ بالغ ہو گیا. کیا جی؟ اس میں سال کے نہیں کوئی قید ہے مولانا صاحب، 13-14 سال ہو سکتے ہیں، 15 سال ہو سکتے ہیں، تو کوئی اس طرح سے قید نہیں ہے، مقدم موخر ہو سکتا ہے. ہاں جی ہاں، جب بچے آپ کے 7 سال کے ہو جائیں تو سلاد کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو اگر نہیں جاتے ہیں تو ان کی پٹائی بھی کریں. جی ہاں، ابھی واجب نہیں ہے، ابھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر ابھی نہیں آپ پٹائی کریں گے تو یہ بالغ ہونے کے بعد پابند نہیں بنا پائیں گے آپ، لہذا ابھی سے ان کو سلاد کا پابند بنانے کے لیے اشارے آپ کو کم ہی رہے سر تیار کرنا آپ کو، ورنہ لوگ یہی کہتے ہیں 18 سال کا بچہ ہو گیا اب آ کر کے ان سے غصہ دکھائیں گے، نماز نہیں پڑھتا ہمارا بیٹا، جب عمر تھی تب تو آپ نے ترغیب نہیں دی، تعلیم نہیں دی، چھوٹا بچہ اور ایسا اور ویسا ہے نہ جانے کیا، اور اب کہاں سے آپ کی بات مانے گا. کس کے لیے؟ اگر آئے تو غسل کر کے آئے. اگلا باب پڑھے کیا جی؟ اب ذرا سے ایک باب اور پڑھیے ذرا سا. قال حدثنا علي قال اخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن المنكر قال حدثني عمرو بن سليم الانصاري قال اشهد على حديث علي رضي الله تعالى عنه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محصن وان يستن وان يمس طيبا. قال عمرو اما الغسل فاشهد انه واجب، واما الاستنان والطيب فالله تعالى اعلم واجب هو ام لا، ولكن هكذا في الحديث. قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله هو اخو محمد بن المنكدر ولم يسمى ابو بكر هكذا روى عنه بكير بن الاشج وسليم. هكذا ہے کوئی نسخہ اور کسی کے پاس ہے؟ سب میں ہاکدہ ہے کیا ہے آپ اس میں ہاگا ہے؟ نہیں میرے اس میں ہاکدہ ہی لکھ لیں گے، ہاگا ہونا چاہیے. کس کے اس میں ہاگا ہے؟ آپ کس میں ہاگا لکھا ہوا ہے؟ چلے ٹھیک ہونا چاہیے، ہاگا ہونا چاہیے. چلیے روى عنه بكير بن الأشج وسرير بن أبي هلال وعزة، وكان محمد بن المنتظر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. تو باب یہاں پر الطیب للجمعہ، جمعہ کے لیے جائیں آپ تو خوشبو بھی لگا کر کے جائیں. اس سلسلے میں روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، غسل واجب ہے، وہاں یستن اور یہ بھی واجب ہے کہ مسواک کر کے جائیں، وہاں یہ مت سطیبن اور یہ بھی واجب ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے جائیں اگر ہو تو، گویا کہ خوشبو کے اندر تھوڑی سی واجب ہو گیا، لیکن کیسے واجب؟ امکان کے ساتھ، جیسے حج کے بارے میں فرض ہے واجب ہے، لیکن کیسے؟ اگر آپ استطاعت من استطاع الیہ سبیلا، ایسے یہ بھی واجب ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک، اگر نہیں اتفاق سے ہے تو واجب پھر نہیں رہ جاتا یہ. تو ہاں مسواک تو نہیں ہو جاتا مولانا صاحب، مسواک تو رہنا چاہیے آدمی کے پاس ہمیشہ. تو عمر کہتے ہیں اما الغسل فاشہد انہ واجب، جہاں تک مسئلہ غسل کا ہے تب تو میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ واجب ہے، جہاں تک مسئلہ ہے کہ طیب کا اور استنان کا تو اللہ عالم یہ واجب ہے یعنی واجب میں کہہ نہیں سکتا، غسل تو بہرحال ہے واجب، لیکن ہاں کہتا بنا، لیکن حدیث میں بہرحال ایسے آیا ہوا میں نقل کر دیا ہے کہ 7 تینوں آیا ہوا ہے، یہ بھی واجب اور یہ بھی واجب ہو یہ بھی واجب. اب یہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے بہرحال اللہ عالم سلسلے میں. تو امام بخاری رحمہ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیا ہے ان کا نام ابو بکر ابن المنکدر کا جو نام اس سے پہلے آیا ہے، کہہ رہے یہ محمد ابن المنکدر کے بھائی ہیں، اور ابو بکر کا کوئی نام نہیں لوگوں نے ذکر کیا ہے، ابو بکر تو کنیت ہو گئی ہے، ابو بکر یہ کنیت ہے. یہ جو یہاں پر ابو بکر بن منکدر ہیں یہ محمد بن منکدر کے بھائی ہیں، لیکن ان کا نام لوگوں نے ذکر نہیں کیا ہے، ابو بکر کنیت ہی جانے جاتے ہیں یہ. ان سے اسی طرح سے بکیر بن الاسد نے روایت کیا ہے، سعید بن ہلال نے اور کئی لوگوں نے روایت کیا ہے. ہاں ذرا سا خیال رہے کہ محمد بن منکدر جو ہیں ان کی کنیت بھی ابو بکر اور ابو عبداللہ دونوں ہیں، لہذا کہیں آپ سمجھ رہے ہیں محمد بن منکدر ہی ہے جو ان کو ان کی کنیت ابو بکر سے یاد کیا گیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اب یہ محمد نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی ہیں، یہ خیال رہے. کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ محمد بن المنکدر کی کنیت کیا ہے، ابو بکر بھی ہے ان کی، ابو عبداللہ بھی ہے، لہذا کوئی سمجھ سکتا ہے شاید یہ کون ہو محمد بن منکدر، کہہ رہا ایسا نہیں ہے. کنیت ان کی ہے تو اس حدیث کے اندر جو ابو بکر ہیں یا ابو بکر ابن المنقدر ہیں محمد بن المنقدر کے بھائی ہیں، الگ ہیں وہ. تو اس روایت سے غیر تو آپ کے سامنے کئی روایتیں آئیں جن سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے. لیکن آیا جمعہ کے دن اور کچھ لوگوں کا باقاعدہ مسلک بھی ہے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمار بن یاسر ہیں، اسی طرح سے اور دیگر لوگ ہیں. اہل ظاہر کا بھی یہی قول ہے، امام محمد سے بھی ایک روایت اس طرح کی منقول ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے. واجب کا مطلب یہ ہو گیا اگر آدمی نہیں کرتا تو گویا کہ گنہگار ہو، ترک واجب پر آدمی گنہگار ہوگا. تو ان حضرات کا کہنا ہے کہ واجب ہے، جبکہ باقی دیگر حضرات کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی رہتی ہے.